three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 60. Number 56. Capitulare marca Dan Marco, ascultați Romanian Top 100 la Kiss FM. Andreea Berghia, sunt, am ajuns la locul 50, coboară Andra Telephone. Urcă în schimb Andreea Bănică, ascultăm pe 49 Electrified. Săptămâna aceasta, după oricare, 21 de poziții. Coboară Nicole Scherzinger, Right There, e pe 48. Pe locul 47, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Aici sunt 7 locuri. Pe 46, Carrie Hilson și Nelly, Blues Control. Și avem oricare pentru Sunrise Inc, Ninja, pe 45. Ninja, ai mi ninja, si te quiero que es más y más en mi. Oh, ninja, ai mi ninja, si me quieres que aún más y más en ti. Sunrise in Nina. Coboară Deep Side DJs Never Be Alone pe locul 44 pe 43. Avem și ascultăm Doni și Elena Gheorghe, Hot Girls. We'll be right back. sus, până pe 43, Donny și Elena Gheorghe, Hot Girls. Coboară Alexandra Stan cu 1 Million pe locul 42, pe 41 Moricante, Yeche Yeche și iete că vine o nouă recapitulare înainte de primele 40 de locuri în Romanian Top 100. Number 50. Urmează în Romanian Top 100, pe 40 coboară Mohombi și Nicole Scherzinger, Coconut Tree. Urcă Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People, pe 39. linked together somehow. We can trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100. Care e o piesă frumoasă care merită locul 38. De fapt, merită un loc și mai bun. Poate la începutul lui 2012. Don't Know am ascultat în RT 100. Pe 37, Alex Velea, Whisper, Enrique Iglesias și Pitbull. Se opresc pe 36, I Like How It Feels. Și avem Bruno Mars, It Will Rain, pe locul 35. Pe 34, Cerebel și Helen Kaboom. Urcă Corina, o ascultăm pe 33, Monkey Funky. Repeat, repeat. Baby, play it cool. We don't do it by the rules. 33 Corina, pe 32 Nina K, Everybody on the Floor. Ne oprim, revenim cu hit-uri Bank, Jamie Wan, Fly Project sau Celia în Romanian Top 100.